ritme düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Ünlü fizikçi Ilya Prigojin ilk olarak 1996 yılında yayınlanan kitabı The End of Certainty ya da Belirliliğin Sonunda şöyle der. Boltzmann'dan bu yana zaman loku fenomenoloji seviyesine düşürülmüştü. Mükemmel olmayan insan gözlemciler olarak geçmiş ve gelecek arasındaki farktan doğayı tanımlarken sunduğumuz genellemeler üzerinden biz sorumluyuz. Bugün 60'lara döneceğiz ve hikayeyi birkaç yüzyıl geriden başlatarak Isaac Newton, Ludwig Boltzmann ve daha birçok bilim insanı üzerinden entropiyi, nefesimiz yeterse negentropiyi, zaman lokunu yılın bu son entropisinde konuğumuz Hasan Nusret Dalfes ile birlikte fizik, ekoloji ve hayat üzerinden masaya yatıracak, biraz bilim dünyasının arkasında felsefe dünyasınınkinden çok da farklı olmayan entelektüel atışmalara, bilimsel kanıtlar üzerinden üretilen cevaplara bakıp bunun 21. yüzyılın dünyasına ve hayatlarımıza yansımasını çözmeye çalışacağız. Ve umarız ki ilk denememiz de olmayacak. Neticesinde zaman loku entropiye tanımlandığı zaman artık geri dönüş mümkün olmaz. Velev ki geri dönülse bile dönülen şey çıkış noktasıyla uyuşmaz. Bugün günlerden 27 Aralık 2020, Entropi'nin 2020 yılındaki son bölümüne, 18. bölüme hoş geldiniz. Nusret Hocam hoş geldiniz. Bizim programımız ismini termodinamiğin ikinci kanunundan alıyor ve benim için bu ülkede bunu sizden daha derli toplu anlatabilecek başka bir fizikçi yok. Siz farklı düşünebilirsiniz ama benim için... Ben farklı düşünüyorum. Tamam hocam. Şimdi biz bugün biraz entropi ve aslında negentropiden, biraz şu osilasyonlardan, değişimlerden, enerjiyi dışarıya da veren sistemlerden ve dissipated structures dediğimiz kendi içerilerinde organize olabilen, hem mekan hem zamanı içerisinde barındıran strüktürlerden, birazcık da işte Newton'dan Ludwig Boltzmann'a kadar giden sürecin sonrasında Ilya Prigojin'in zamanı da işin içine alarak entropiyi negentropiye dönüştürdüğü dönemden, sizin onunla tanışmanızdan, 1917 yılında Nobel ödülünü almış bir fizikçi olan, aslında Rus ama Belçika'da yaşayan ve çalışan... 1917'de doğmuş. Ay pardon, zaten 1917... Kaç yılında Nobel aldı? 80'lerde zannedersen Nobel aldı. Tabii ki. Tabii. Ondan sonra... 80'lerde Nobel aldım. 80'lerde Nobel almış. Çok teşekkür ederim düzeltme için. Ben de şimdi siz karşımdasınız. Böyle benim de hocamsınız aynı zamanda ama konuğumsunuz. Ben de heyecanlanıyorum burada. Elim ayağım birbirine dolanıyor. Yok hiç öyle olmasın. Sağ olun. Biraz Prigojin'den bahsedelim. Hem onu yad edelim. Sizin de çok istahişe bahsettiğiniz ve aslında sizin sayenizde de benim bu kadar detaylı tanıma şansına erdiğim bir fizikçi kendisi. Ben şimdi mikrofonu size bırakıyorum. Tamam. Bize şu meseleyi bir anlatın. Tarihsel olarak zaten entropi kavramından bahsettiğimiz zaman şeye gidiyoruz. Termodinamik bilimine gidiyoruz. Termodinamik biliminin kurucularından bir tanesi Carnot'dur. Francis Carnot, hatta meşhur Cumhurbaşkanları Sadi Carnot'un kardeşi olan Carnot. Ondan sonra o termodinamiği kuruyor. Tabii termodinamik aslında endüstri devriminin bir ürünü. Öyle kabul etmek lazım. Çünkü orada yapılmaya çalışılan şey ısı makinalarını daha etkin nasıl çalıştırırız? Isıl enerjiyi mekanik enerjiye nasıl dönüştürürüz? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Falan gibi soruların cevabı aranırken termodinamik tanımlanıyor. Tabii o şekilde tanımlanmış olan termodinamik hepimizin de yani birazcık böyle hafif bir mühendislik eğitimi veya fen eğitimi alanlarında çok iyi bildiği gibi aslında o termodinamik bizim denge termodinamiği dediğimiz şey. Yani her zaman bir sistemin bir denge etrafında olduğu, dengeden çok ufak kaymalar yaptığı ve onun üzerinden giderek bir takım şeyler hesaplanır. Aslında tabii hiçbir zaman dünya öyle dönmüyor. Evet. Etraftaki biz yaşarken her zaman denge dışı bir dünyada yaşıyoruz. Ve o yüzden de yani termodinamiğin bazen kullanışlı olmadığı yerler karşımıza çıkıyor. Evet ve aslında dengesizliğin içerisinde yer alan bu entropinin yükselmesi de aslında yaşamı da destekleyen bir şey yeri tabii, geldiği zaman. Tabii yani hani zaten denge dediğiniz zaman ölüme eşit bir anlamda evet. Denge. Ve yani yaşayan sistemler denge dışı sistemler. Bu eskiden bilinen bir hikaye. Ondan sonra fakat 1960'lardan itibaren aslında 50'lerde başlamış Prigojin. 1960'lardan itibaren hayat denilen süreci, hayata bir denge dışı termodinamik bir olay olarak bakmak, termodinamik bir şekilde açıklamak popüler hale geliyor. Yani aslında şöyle diyelim, biraz aslında Prigojin'den bahsedelim. Çünkü Prigojin ilginç bir adamcağız ve bu kavramları ben hani Prigojin'in lafıyla beraber öğrendim, adıyla beraber öğrendim. Mesela hani lise öğrencisiyken bunları Fransızların bir tane böyle bir popüler bilim dergisi var, La Recherche diye, orada okuduğum bir takım şeylerle ben bunlarla tanıştım bir anlamda. Sonra o beni tabii şeye motive etti. Hani bir yerde ben o zamanlar çok biyoloji delisi birisiyim, biyoloji okumak istiyorum falan. Sonra biyoloji okumak için aslında biyoloji okumanın yolunu teorik kimyadan geçti. İşte teorik kimyada teorik fizikten geçtiğini falan düşündüm. Sonra kendimi fizik okurken buldum. İyi de oldu. Yani daha doğrusu ben her zaman için daha iyi biyolojiyle uğraşabilmek için fizik okumuş bir adamım aslında. Tabii öyle olmadı o iş. Ancak sonraki yıllarda ancak ben ekolojiye kayma imkanı bulabildim. Fakat bu Prigojin o zamanlar tabii çok ilginç geldi bana. Tabii belli bir takım kitapları vardı ama ondan sonra daha Prigojin zaten 70'lerden sonra da bir takım ilginç kitaplar yayınladı. Bir ondan sonra Isabel Stengerzer galiba onunla beraber. Neyse, hatta iki tanesinde ismini söyleyelim. Belki okuyucularımız karıştırmak ister. Bir Order Out of Chaos var. Yani kaostan çıkan düzen. Bir de neydi? Time for Uncertainty miydi? İkinci kitabı da. O da çok enteresan. Şu anda elimde yok onlar. Evet, yani var. Yani şey, uncertainty, emin olmama zamanları. Belirsizlik. Neyse. Yani Prigojin de çok ilginç bir adam. Ve bu işlere damgasını vurmuş bir adam ve hani şey değil, köşesinde yaşayan bir adam da değil. Bu işleri bir miktar popülerize etmiş bir adam. Bir takım yazarlarla işbirliği yapar. Prigojin ilginç bir adam. 1917'de doğuyor. Bildiğim kadarıyla Moskova'da doğuyor. Ve bir kimya mühendisi baba. Çok önemli kimya mühendisi baba olması belki de hayatı için. Ve piyanist bir anneden doğuyor. Sonra onlar yani aslında İlya Romanovich Prigojin, yani Roman babasının da Roman'ın oğlu Prigojin, İlya olarak dünyaya geliyor. Sonra bu 3-4 yaşlarındayken Batı Avrupa'ya göçüyorlar. 1921'de bildiğim kadarıyla Batı Avrupa'ya göçüyorlar. Ve Batı Avrupa'da sonunda Belçika'ya yerleşiyorlar. Evet. Ve çalışmalarını da artık hayatın sonuna kadar orada devam ettiriyor. Belçika'da gidiyor çalışmaları. Yani aslında eğitiminin çok önemli bir kısmını, hemen hepsini Brüksel'de hem Fransızca versiyonu vardır hem bir de Flemenkçe versiyonu vardır. İki tane Brüksel Özgür Üniversitesi'nde, Üniversite Libre de Brüksel'den yapıyor. Bütün eğitimi orada geçiyor. Ama ondan sonra işte parlamaya başlıyor ve tabii bir ayağı da Amerika'da oluyor. Onu da söylemek lazım. University of Texas, Austin'de oluyor. Texas Üniversitesi'nde oluyor. Hatta orada bir merkez kuruyor falan. Yani şey değil, sadece Belçika'ya kapalı kalmış bir adam değil. Ve bir takım şeylerin de bir takım bir uluslararası bir bilim akademisinin başında oluyor falan. Bir takım şeyler yapıyor. Ve tabii sonunda Nobel. Ben onu Nobel almış, yani ben onu bilimsel olarak tanıdım ama fiziksel olarak tanışmam. Onun sağ kolu olan Grégoire Nicolis ve onun eşi Grégoire Nicolis daha çok bir fiziksel kimyacıdır. Ondan sonra onun eşi Cathy Nicolis. Bunda bir tane Grégoire zannedersem Atinalıdır. Cathy de İskenderiyeli bir Rum. Ondan sonra onlarla ben tanışıklığım vardır. Cathy'den, yani iklimle uğraştığımdan dolayı Cathy ile tanıştım. Cathy'nin düzenlediği, Girit'te düzenlediği bir toplantıda oraya Prigojin'i de davet etmiştik Cathy. Çünkü onların yakın... Ve siz onun elini sıktınız, sonra bir anda elini sıktınız. Tamam, o eli sıktıktan sonra, yani benim hayatımda Prigojin'in elini sıkmak, ona dediğim gibi yani birkaç gün elimi yıkamadım desem doğrudur. o kadar abartmayalım ama yani yıkamasaydım iyi olurdu, kalırdı belki birazdan. İlginç bir adamcağız o açıdan. Evet, bu arada az önce bahsettiğim kitabın ismini de düzelteyim. End of Certainty aslında, yani belirliliğin sonu. Evet, çünkü evet. Prigojin'in ön plana çıkarttığı şeylerden bir tanesi aslında belirsizlikten de korkmamamız gerektiği biraz, değil mi? Bunun İzah mı bu şu var yani Newton anlamında veyahut da ne bileyim işte Lagrange anlamında falan bu yani 18. yüzyılın mekaniği 19. yüzyılda kendini böyle çok iyi ispat etmiş bir mekanik anlayışı var. O evet. Mekanik anlayışı tabii Le Verrier tarafından hatta Neptün'ün bulunmasına, Neptün'ün denklemleri çözerek bulunmasına sonra da baktık orada Neptün orada. Le Verrier'in hikayesi de başlı başına ilginç bir hikaye. Onu da onu da bir entropi şeyinde bölümünde yapılmış. Yani ama tabii Le Verrier işte mekaniğin zaferi. Şimdi ama diğer taraftan da dediğim gibi endüstri devrimiyle beraber devreye giren ve 19. yüzyılda gelişen bir termodinamik bilimi var. Ama o termodinamik makroskopik termodinamik diyeceğim. Yani maddenin atomistik ayrıntılarına girmeden yapılan bir termodinamik bilimi. Tabii istatistik mekaniğin ondan sonra da istatistik mekaniğin gelişmesi var. Değil, orada da Ludwig Boltzmann giriyor. Boltzmann var yani hani... istatistik mekanikle uğraşanların herkesi için hani yatıp kalkıp en büyük dedikleri Boltzmann var. Tabii hatta şöyle yapalım dinleyicilerimiz için. Isaac Newton dediğimiz zaman işte 1600'ler 1700'lerin başı falan diyoruz. Tabii tabii. Ludwig Boltzmann'a gelince Avusturyalı o işte artık 1800'lerin ortasındayız. Yani 100 yıl geçmiş aradan. Boltzmann'a biraz ortalığı karıştırıyor. Yani işte diyor bu işin içinde zaman da girer kardeşim diyor. Sen diyor bunu hep böyle üvey evlat gibi hatta yok sayıyorsun diyor. Her şey reversible yani geri dönüştürülebilirmiş gibi kabul ediyorsun diyor. Fakat tabii Boltzmann da gene ne yapsın ne yaparsa yapsın bir denge istatistik mekaniğini yaratıyor. Yani Boltzmann'ın meşhur bir tane bağıntısı vardır. Yani şöyle söyleyeyim. İki ucunun birbirine yaklaşması hikayesi. Bir taraftan bir makroskopik bir termodinamik bir entropi anlayışı var. Ondan sonra bu hani günlük hayatta makine mühendislerinin kullandıkları bir anlayış. Diğer taraftan da maddeye biraz daha böyle bir moleküler tabanda bakmaya başladığımız zaman ondan sonra parçacık tabanında bakmaya başladığımız zaman orada bir istatistik mekanik anlayışı doğuyor ve istatistik termodinamik bilimi doğuyor. O istatistik termodinamik biliminde de entropiyi tamamen başka bir şekilde tanımlayan bir Boltzmann var. Aslında biraz hesap yaptığınız zaman bu ikisini bir yerde birleştiriyorsunuz. Yani klasik anlamdaki entropiyi bu Boltzmann'ın istatistik dünyasında, istatistik mekanik dünyasındaki tanımladığı büyüklükle beraber bir araya getirdiğiniz zaman ortaya bir şey çıkıyor, bir entropi kavramı çıkıyor. Ve tabii bu çok önemli çünkü o entropi kavramı belki bugün için de çok önemli bir kavram. Çünkü 1948'de Boltzmann'ın bu entropi kavramını çok farklı bir amaçla kullanıyor Claude Shannon. Bell Labs'de bir iletişim mühendisi aslında yani telekom mühendisi aslında Claude Shannon. Ve orada şeyi yapmaya çalışıyorlar bir iletişim kanalı üzerinden ne kadar bilgi geçirebilirsin, o bilgiyi nasıl ölçebiliriz diye. Yani enformasyonu işte bilgi diyorum enformasyonu bilgiyi nasıl geçirebileceğim bilgiyi, gönderebileceğim bilgiyi nasıl nicel hale getirirsin diye. Ve orada aynen Boltzmann'ın entropi kavramına benzer olarak sadece bir işaret farkıyla Shannon entropisi doğuyor. Shannon entropisi kavramı tabii çok ilginç. Orada telekomünikasyon mühendisi için önemli bir rol oynuyor bir takım şeyleri hesaplayabilmek için. Ama çok da ilginçtir. Shannon'dan da gene bağımsız olarak bugünlerde biyoçeşitliliği tarif etmek için de Shannon'ın o entropi tarifi kullanılıyor. Orada tabii Shannon'ı millet azıcık biliyor ama Boltzmann'ın arkasındaki onun Boltzmann'ı kimse pek fazla bilmiyor ekoloji dünyası. Ama ekoloji dünyası da bugün Shannon indeksi dediğimiz evet. Bir ortamdaki biyolojik çeşitliliği özellikle biyo kütleyle veyahut da kafa sayısıyla diyelim bazen türlere ait. Onlarla ağırlıklandırılıp hesaplanan bir büyüklük var ki aslında bugün en sofistike bence biyoçeşitlilik ölçüsü de bu Shannon göstergesiyle tanımlanan şey. Yani Boltzmann'dan Shannon'a, Shannon'dan bugünkü ekolojiye gelen bir şey var. O tanımın bir evrilmesi söz konusu. Evrilmesi var. Ve hani birbirinden farkında değiller demek istemiyorum ama farklı farklı camiaların bu şeyi, bu tanımı kullanması var. Onun için entropi dediğimiz zaman, o zaman bilgi entropisine, information entropy dediğimiz şey, bilgi entropisi kavramına geliyoruz yani. O çok ilginç. Tabii bütün bu kavramlar, gene de şunu söylemek lazım, bunların kolay tanımlanabilmesi denge durumunda, dengenin çok civarlarında olduğu zaman yapılıyor. Özellikle hani klasik anlamda istatistik termodinamik dediğimiz birimde o denge civarında yapılan şeyler. Halbuki Prigojin dediği şey şu: biz aslında bütün bunları daha başka bir yerlere taşımamız lazım. Çünkü etrafta gördüğümüz şeylerin hiçbirisi denge durumunda değiller. Evet. Dengeden sürekli bayağı uzaklar. Denge, daha da denge dedim, demin de söylediğim gibi denge demek aslında ölüm demek. Ölüm demek ve hatta tabii ki, ve hatta diyor ki biz fluctuation'lar, yani değişimler görüyoruz, instabilite görüyoruz, istikrarsızlık yani görüyoruz ve multiple choices, yani birden fazla seçim şansı görüyoruz. Ve bunun üzerinden de tabii olasılıklar ve istatistiğin işi biraz belki ekolojik anlamda, hayat anlamında, sosyoloji anlamda, her anlamda aslında Prigojin sadece fiziği değil, aynı zamanda bunlara da kafa yoran bir adam. Her anlamda çeşitliliğini, çoğalmasını ve kendi içinde tekrardan reorganize olarak yeni bir şeye dönüşmesini görüyoruz. Şimdi diyor, şey var, yani Prigojin bir anlamda sistem dinamiğini, daha doğrusu şöyle bir şey, bu von Bertalanffy'nin yarattığı bir genel sistem teorisi denilen bir teori var. Onu biraz daha böyle ete kemiğe büründüren kişi aslında bir yerde Prigojin, kabul etmek lazım. Hı hı. Orada tabii şeyler çıkıyor ortaya. Yani yalnız Prigojin'den çıkmıyor ama çoklu durağan durumlar olabileceği sistemlerde ortaya çıkıyor. Denge dışında oluşan mekansal ve zamansal düzenler çıkıyor ortaya. Yani denge dışındaki sistemlerde zamansal ve mekansal şeyler oluyor, düzenler oluşabiliyor. Bunu çok basit takım yapılarla da yapmak mümkün. İşte meşhur böyle kimyada bir Belousov-Zabotinsky reaksiyonu vardır. O reaksiyonda, daha doğrusu otokatalitik dediğimiz, kendi kendine katalize edebilen tepkimelerde bu görülüyor. Ve bunlardan bir örneği de Brüsselatör diye, hatta Brüksel'den adını verdiği Brüsselatör diye bir kimyasal tepkime sistemi. Ben şey, lisans yıllarımda bunlarla biraz oynadım aslında. Yani onları, sayısal hesaplarını falan yaptım. Bu tabii benim bu denge dışı termodinamiği olan merakım biyolojiye yönelik bir meraktı. Fakat iş şeye gelince tamamen ben biyoloji dünyasından bir anlamda şeylerimi, emellerimi gerçekleştiremeyip kendimi bir umudunuzu kesince. Uzay fiziği ve astronomi bölümünde bulduktan sonra Rice Üniversitesi'nde, orada kendimi tez konusu ararken, yani doktora tez konusu ararken aklıma bu geldi, bu tip konuları. Çünkü o sıralarda da aşağı yukarı Garth Paltrish diye bir Avustralyalı iklim bilimci, atmosfer bilimci, bu denge dışı termodinamiğin kavramlarını iklim sistemine uygulamaya çalışıyor. Çünkü iklim sistemi de aslında denge dışı çalışan bir sistem. İklimin düzenliliği, bir düzeni varsa, ondan sonra bu denge dışı sistemde kurulmuş bir şey. Yoksa hani gezegenin üzerinde tamamen bir termodinamik denge olsa ne kuş uçar ne rüzgar eser. Öyle tabii, bir duruma geliniz. Bu denge dışı termodinamik kavramlarını acaba iklimde kullanabilir miyim? Ve onu oradan, tabii bununla ilgili bir sürü şeyler çıkıyor etrafa. Böyle işte en yüksek disipasyon, ondan sonra hızları, en düşük bilmem neler, ıvır zıvır gibi kavramlar falan çıkıyor. Ama yani şöyle, bunu da anekdotal olarak söyleyeyim. Ben bu fikirlerimi üniversitedeki danışmanım, toprağı bu olsun, Joe Chamberlain'e anlattığımda dedi ki, ben dedi bir tane daha şey istemiyorum etrafta dedi. Carl Sagan istemiyorum dedi. Bir dedim, tane yeter. Çünkü o Carl Sagan'ın hocası olmuş Chicago Üniversitesi'nde. Dedim peki ne? Yani ne demek istiyorsun Carl Sagan? Vallahi dedi, Carl Sagan biyologlara gidiyor, çok büyük astronom olduğunu söylüyor. Astronomlara gidiyor, büyük biyolog olduğunu söylüyor dedi. Ben böyle ikisinin arasındaki bir takım adamlardan hoşlanmıyorum dedi. Sen yapacak adam gibi bir tane iklim bilimle ilgili basit bir problemle uğraş dedi bana. Ondan sonra benim tabii o termodinamikle iklimi birleştirmek hikayesi biraz hayal oldu. Bu olsun. Konuda çok fazla kişi çalışmadı ondan sonra da, onu söyleyeyim. Yani Garth Paltrish yaptığı şeyler oldu. Sonra başka bir öğrencimiz var, öğrenci vardı bizim departmanda, Rice'da. O sonra Kanada'ya gitti, master'dan sonra Kanada'ya gitti, Chris diye bir arkadaş. O biraz bu tip şeylerle biraz uğraştı ama buradan çok fazla ekmek çıkmadı, öyle söyleyeyim iklim dünyasına. Şimdi geri dönersek aslında Prigojin'in bizim önümüze serdiği yolda gittiğimiz zaman biz bunu çok kolaylıkla ekolojiye adapte edebiliyoruz. Sizin söylediğiniz gibi çok kolaylıkla iklime adapte edebiliyoruz. Ve tekrar şeye geri dönersek, son kalan 5 dakikamızda da biraz ona bakmak istiyorum hocam. Burada aynı zamanda Prigojin'in üzerine basa basa söylediği şu zamanın kolu, zaman kolu. Yani zaman parametresi artık bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi haline geliyor ve her şeyi buna göre düşünmemiş ve kendisini yani söylediği gibi. Yani zamanın yönlü bir şey olduğu kavramı. Evet. Yani zamanın oku kolu dediğimiz. Oku dediğimiz. Yani zamanın yönlü olduğu ve bu zamanın yönlü olduğunu kabullenmemiz gerektiği. Çünkü yani bazen denklemleri, simetrilerine falan baktığınızda zaman klasik mekanik açısından böyle simetrik olabiliyor. Yani iki hangi yönde gideceğiyle ilgili çok önemli bir şey olmuyor. Ama şöyle de bir şey var o etrafta. Bu tabii dünyaya lineer bir bakış açısı, doğrusal bir bakış açısıyla kalkışıyoruz. Halbuki son zamanlarda ne oldu Seda? Son zamanlarda dediğimse 1960'ların başlarından itibaren kaotik sistemlerle ilgili çok şeyler öğrendik. Evet. Yani Ed Lorenz'le başlayaraktan arkasından işte başkaları da bunu izledi, bunun matematiksel yapısını oluşturmakta. Zaten Prigojin'de klasik ve kuantum fiziğe artık diyor instabilite, istikrarsızlık ve kaosu katmamızın zamanı gelmiştir diyor. Tabii. Bu Tabii. Kitabı yazdığı zaman. Yani dediğiniz gibi artık değişiyor yavaş yavaş. Onun için yani bir taraftan gelişen bir 60'lardan itibaren gelişen bir şey var. Lineer olmayan sistemlerin getirdiği zenginlikle ilgili fikirler var. Bir taraftan Prigojin'in bunları termodinamiğe entegre etmesi var 70'lerde gene ağırlıklı olarak 70'lerde 80'lerde falan. Bütün bunlar böyle bir araya geliyorlar. O zaman aslında denge dışı doğrusal olmayan bir dünyanın getirdiği bir zenginlik var. O zenginliğin gelebileceğini herkes gördü ve yani artık hayat süreçlerini, ama hayat dediğimiz zaman yalnız hücrenin çalışmasına demiyorum burada. Çeşitli ölçeklerde, yani topluluk ölçeğinde, ekosistem ölçeğinde hayatın gelişmesine bu kavramsal araçlarla, bu entelektüel araçlarla bakmak bize daha bir anlamlı kılıyor. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam programımıza katıldığınız için. Biz sizi daha çok şeyler konuşacağız. Bugün biraz Prigojin'e ufak ufak bir giriş yaptık. Benden kurtuluşunuz yok. Ara ara sizi entropiye uzman fizikçimiz olarak davet edip biraz bilim dünyası dedikodularına girelim diyorum. Ne dersiniz? Tamam, ama yani Türkiye'de çok iyi istatistik mekanikçiler de var. Mutlaka. Onları da inşallah senin programına getirmeyi başarırız diye düşünüyorum. Mutlaka inşallah hocam. Çok teşekkürler her şey için. Bu da bizim bu senenin son entropisi oluyor. Buradan herkese iyi yıllar, mutlu yıllar, güzel bir 2021 olsun diyelim. Entropisi yüksek ama keyifli bir yıl olsun diyelim. Ne dersiniz? Entropisi yüksek ama entropiyi de aynı zamanda sistemden atmayı başarmak lazım. Çünkü hayat varsa negantropiyle oluyor, negatifiyle oluyor. Sistemden entropiyi dışlamak şeklinde. Entropiyi sistemden atmak demek arada sırada benim yaptığım gibi masamın üstünü temizlemem, düzeltmem. Biraz ona benziyor. Ben de bazen masamın üstünü düzeltirken entropiyi azaltmaya çalışıyorum derim. Tamam hocam. Bu da bizim kulağımızın bir küpe olsun. Çok teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Merzade.